diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W przyszłym miesiącu zostanie zaprezentowana ustawa podnosząca kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, zapowiada to premier. W Krakowie z udziałem prezydenta zakończyły się uroczystości Dnia Weterana. Rosja dała zgodę austriackim liniom lotniczym na wejście w swoją przestrzeń powietrzną, aby ominąć Białoruś. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polski Ład to plan na wyjście z pandemii. Szef rządu w ramach prezentacji założeń programu odwiedził zakład produkcyjny w miejscowości Całowanie na Mazowszu. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przyszłym miesiącu zostanie zaprezentowana ustawa podnosząca kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. W najbliższym czasie przedstawimy bardzo dobre warunki funkcjonowania gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach. Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku, jedną z najwyższych w Europie, a była jedna z najniższych w Europie. Założenia rozliczenia dla przedsiębiorców, również tych o niższych obrotach, które będą pozwalały im rozwijać się jak najszybciej. I jednocześnie to podatkowe fair play. To jest gra o sprawiedliwy system. Ten system sprawiedliwy będzie w ramach Polskiego Ładu zagwarantowany. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ramach tarcz antykryzysowych do firm trafiło ponad 216 miliardów złotych. Powiedział, że przez ostatni rok pandemii filozofią rządu było zachowanie miejsc pracy, co udało się, gdyż Polska ma najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Dodał, że w kwietniu produkcja przemysłowa była rekordowa na poziomie ponad 44%, co jest odbiciem po ubiegłorocznej zapaści. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki odniósł się do głosowania w Senacie nad ustawą dotyczącą ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Izba uchwaliła ją bez poprawek. Wcześniej senacka większość, która należy do opozycji, zapowiadała ich wniesienie. Tak się nie stało, bo jeden z senatorów Koalicji Obywatelskiej zagłosował przeciwko wprowadzeniu poprawek, a inny nie wziął udziału w głosowaniu. Ryszard Terlecki stwierdził, że Senat skompromitował się w tej sprawie. No bardzo wesoła sytuacja, Senat się troszkę wygłupił, no ale to wystarczy popatrzeć na tą większość w Senacie, żeby się nie zdziwić, że tak właśnie się stało. Po ten blamasz trzeba pytać marszałka Grodzkiego i większość niedemokratyczną w Senacie. A ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej przez państwo członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Rząd tłumaczy, że jej brak wstrzymałby uruchomienie pakietu środków zarówno z budżetu Unii do roku 2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Były odznaczenia państwowe, minuta ciszy i uroczysty apel wojskowy. W Krakowie z udziałem prezydenta zakończyły się uroczystości Dnia Weterana. W 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym prezydent Andrzej Duda oddał hołd żołnierzom, funkcjonariuszom, którzy polegli w czasie misji poza granicami Polski. Wręczył także odznaczenia państwowe za służbę na misjach pokojowych. Dla uczczenia Dnia Weterana działań poza granicami państwa flagę państwową podnieść! Na prawo! Patrz! Wielu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy poświęciło na tych misjach swoje życie i zdrowie. Mamy w Polsce 27 tysięcy weteranów misji poza granicami państwa. 817 weteranów poszkodowanych. Mamy też całą niestety długą listę żołnierzy, którzy polegli. Uczcimy minutą ciszy pamięć tych, którzy oddali życie, wykonując obowiązki poza granicami kraju. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Krakowie wręczył m.in. ordery Krzyża Wojskowego dwóm żołnierzom wojsk specjalnych. Komandosi z Lublińca zostali odznaczeni za uratowanie spod ostrzału afgańskiego policjanta. Rosja dała zgodę austriackim liniom lotniczym na takie wejście w przestrzeń powietrzną, które umożliwi ominięcie terytorium Białorusi. Wczoraj rosyjskie władze nie udzieliły takiej zgody maszynie Austrian Airlines. Przewoźnicy w Unii Europejskiej omijają Białoruś po tym, gdy białoruskie służby zmusiły do lądowania w Mińsku pasażerski samolot, aby aresztować opozycyjnego blogera. Według agencji informacyjnej RBK Moskwa nie będzie stwarzać problemów samolotom, które omijają Białoruś i w najbliższym czasie wyda odpowiednie zgody. Jednocześnie zdaniem dziennika Kommersant nie można wykluczyć, że władze Rosji w niektórych przypadkach podejmą działania w ramach solidarności z Białorusią. Polskie radio informowało, że 26, 27 i 28 maja nie wpuszczono do Rosji samolotu francuskich linii lotniczych, który zmienił trasy i chciał ominąć Białoruś. 27 maja decyzję odmowną otrzymała także maszyna austriackich linii lotniczych, jednak dziś rosyjskie władze taką zgodę Austriakom wydały. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie, noc i sobota pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. Na szczytach Tatr i Sudetów przybędzie śniegu. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz od 11 do 18 stopni, a nad ranem od 3 do 8. Jutro do 18 kresek. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Weekendowo gra Karol Gnat. Kłaniam się nisko, szczególnie tym, którzy dopiero teraz nas włączyli. W drugiej godzinie o zgrupowaniu kadry narodowej w piłce nożnej. Nasi szykują się na Euro 2020, choć rozgrywane w 2021 roku. Zapytamy też, jak wspierać dzieci i młodzież w pandemii zmagające się z depresją i zaburzeniami zachowania, ale będziemy kontynuowali także temat z poranka. I tam pojawi się pytanie. Komary. Czemu jednych gryzą, a innych omijają? Jeśli mają Państwo pomysł na odpowiedź na to pytanie, to czekamy na telefon 2273 i kontynuujemy naszą zagadkę dzisiaj w związku z luzowaniem obostrzeń. Brzuch czy ruch? Co Państwo wybierają? Fitness czy restauracje? Do 18 zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Okazja w MediaMarkt wypatrzona? Tak, trenerze. Raty wykorzystane? 0% już 60 sekund. Niezły czas, a dostawa? Nawet tego samego dnia. No, rozgrzewka zaliczona. Kupując telewizor LG OLED 55 cali 4K, zapłacisz 4399 zł, oszczędzając 600 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Teraz na stacjach Orlen do dobrego dołącza jeszcze lepsze. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz konkret burgera za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już jutro. Hity na wypad w plener z rodziną i przyjaciółmi. Różne rodzaje namiotów. Super okazja. Już od 119 zł. A funkcjonalny grill na kółkach. Mega cena. 89,90. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Brzuch czy ruch? Ciekawe argumenty obdarujemy dzisiaj kubkiem Trójki. 2273, taki jest numer do nas. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę.

16 minut po godzinie 16. The Weekend w Trójce. Save Your Tears. To doskonała sugestia, proszę Państwa. Trzeba łzy zachować co najmniej do 11 lipca, bo wtedy będzie wielki finał Euro. Mamy nadzieję, że z udziałem biało-czerwonych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje w Opalenicy. O tym, jak przebiegają przygotowania kadry Paulo Sousy, już teraz Tomasz Kowalczyk. Piłkarska reprezentacja Polski ma już za sobą 6 treningów w Opalenicy. Zawodnicy pracują nad taktyką i przygotowaniem fizycznym, ale nie samą piłką przecież człowiek żyje. Kadrowicze obejrzeli wczoraj przedpremierowy pokaz filmu Druga Połowa, w którym epizod zagrał Grzegorz Krychowiak. Duża presja. Nie ukrywam, że przygotowałem się długo do tej roli, która trwała 1,5 minuty, 2 minuty. Trzeba było zapamiętać tekst, kiedy przyjechałem do salonu Balamonte, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To było tam 40 osób, kręciliśmy to 4-5 godzin, a później zobaczyłem, jak to wygląda i tam jest mój epizod, który trwa 1,5 minuty. Ale sprawiło mi to ogromną przyjemność, podekscytowanie. To była super frajda. Dziś wieczorem zawodnicy mają zaplanowane z kolei inne atrakcje, mówi rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski. Każdego dnia coś jest przygotowane dla zawodników i dla ich rodzin. Przede wszystkim też i panie mają dla siebie jakieś przygotowane specjalne atrakcje, jak na przykład tworzenie perfum własnych, tego typu rzeczy. No jest wynajęta do tego firma, która ma to wszystko przez te kilka dni przeprowadzić. Mamy zbudowany namiot. Dzisiaj koncert, to będzie Goles Orkiestra. Będzie występ stand-upera i w niedzielę rodziny wyjeżdżają od nas. Zgrupowanie opuścił dziś Piotr Zieliński. Piotr Zieliński i jego żona spodziewają się dziecka. Poród ma nastąpić dosłownie za kilka dni, więc Piotrek wieczorem ma wyjechać ze zgrupowania, dołączyć do swojej żony, bo on bardzo chce być przy tym wielkim wydarzeniu w życiu każdego. Myślę, dorosłego człowieka jest to bardzo ważne wydarzenie i tutaj nikt by piłkarza nie zatrzymywał, bo zupełnie nie miałoby sensu. Więc Piotrek wyjeżdża, ma zgodę selekcjonera. Pomocnik Napoli nie zagra z Rosją, a do Opalenicy wróci 2 czerwca. Lekarz kadry Jacek Jaroszewski informuje, że kontuzjowani piłkarze Arkadiusz Milik i Maciej Rybus powoli będą wracać do treningów. Dziś po raz pierwszy po przerwie trenował z kolei Paweł Dawidowicz. Mamy parę drobnych tam urazów mięśniowych. Większość tych zawodników z tymi urazami trenuje normalnie. Paweł Dawidowicz po urazie mięśniowym już wraca dość sprawnie, szybko do pełnego treningu. Myślę, że to jest kwestia paru dni. Maciej Rybus podobnie, wolniej, ale też to jest kwestia dni, kiedy wróci do pełnego treningu, także nie ma żadnego ryzyka, że ktoś wypadnie, ktoś nie zdąży. Arek Milik ma trening na basenie. Nic się nie zmieniło, plan jest cały czas taki sam i ciężko powiedzieć, ile to potrwa, czy parę dni, czy w czarnej wersji paręnaście, ale na pewno wróci do pełnego treningu i wtedy się okaże, czy wszystko gra. Zawsze ten mały ułamek niepewności zostaje tylko. Towarzyski mecz z Rosją we wtorek, 1 czerwca. Tydzień później zmierzymy się towarzysko z Islandią, a pierwszy mecz na Euro 2020, 14 czerwca ze Słowacją. Za państwa Zielińskich trzymamy kciuki, aby wszystko zakończyło się pomyślnie. Pozostali się ruszają w Opalenicy, ale to nie jedyni biało-czerwoni, którzy wybrali ruch. Kadra Trójki też trenuje. Oto dowód. No powiem panu, że tak, dla mnie zdecydowanie lepiej się ruszać, bo mam troszeczkę brzuszka, nie? Zdecydowanie ruch. Ważyłem 107 kilo, ważę w tej chwili 80, zrzuciłem. Tyle z tego wychodzi i zdecydowanie ruch. Polecam wszystkim i zgodnie z definicją mniejszy ruch, większa sprawność faktycznie. I to nam się bardzo podoba. Brzuch czy ruch? 2 2 7 3. Czekam dzisiaj na telefony od Państwa. No mam nadzieję, że będzie więcej tego ruchu, choć jeśli wybiorą Państwo dzisiaj wyjście do restauracji, to też przymkniemy odrobinę oko na to. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas.

Jak wspierać dzieci i młodzież zmagające się z depresją w pandemii? Chcieliśmy ten temat poruszyć i będziemy mówić jeszcze o nim w tej godzinie. Wcześniej, bo już za kilka minut powiemy o wielkim Polaku, kardynale Stefanie Wyszyńskim. Godziny 17 nam pozostało. 40 lat temu odszedł z tego świata prymas tysiąclecia, tak o kardynale Stefanie Wyszyńskim mówi dziś cała Polska. Jaką rolę odegrał dla współczesnych i kim jest dla potomnych? To pytanie można dziś postawić. Kardynał bronił wiary, możliwości działania Kościoła, ale też głośno mówił o tym, że przebaczenie, wybaczenie czyni człowieka wolnym. Do tego zachęcał i do tego także dążył. Wielokrotnie wychodził z propozycją ugody i porozumienia, lecz warunki, jakie postawił, nie były akceptowane przez komunistów. Kardynał Stefan Wyszyński z Ambony mówił do rządu tymi słowami. W tej chwili pragnę skierować na razie prośbę do wszystkich władz, od których to zależy, ażeby zaniechały tych praktyk, które wcale nie podnoszą autorytetu władzy. Jakże ograniczony i wyzbyty z narodowego poczucia państwowości musi być umysł przewodniczącego Episkopatu Polskiego, lansujących pokraczną, antynarodową ideę przedmurza. Tak o kardynale Wyszyńskim mówił w 1966 roku pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. Kwestia podpisania ugody z władzami ówczesnymi. Prymas podjął taką kontrowersyjną decyzję. Porozumienie 14 kwietnia 1950 roku. Historyk Jan Żaryn. Podpisane z ramienia Episkopatu Polski i z drugiej strony władzami komunistycznymi było niewątpliwie efektem pierwszego, bardzo dla prymasa radykalnego, spotkania Kościoła z wojującym komunizmem. I efektem tego starcia widocznego od samego początku jego drogi prymasowskiej w 1949 roku było podjęcie rozmów niewątpliwie z wrogami Kościoła. Kim był kardynał Stefan Wyszyński? To jest uczelnia, ale tylko to kojarzę. To jest jedna z najważniejszych osób w Polsce, która doprowadziła do upadku PRL-u. W związku z tym oczywiście samo porozumienie 14 kwietnia miało za zadanie również niejako zahamować ten proces coraz bardziej represyjnego angażowania się komunistów przeciwko obecności katolicyzmu i Kościoła w przestrzeni publicznej. I wy pamiętajcie, że najważniejszymi wartościami do obrony to jest wolność Boga i Kościoła w naszej ojczyźnie. Wyszyński, Stefan? Nie mam pojęcia, nie. Prymas Wyszyński? Też nie. Prymas Tysiąclecia? Nie wiem. Kardynał Stefan Wyszyński, coś pani mówi? Coś, ale nie wiem kto to. A prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński? Kojarzę. Pewnie jakiś księdzec czy coś. Bez wątpienia prymas Stefan Wyszyński był człowiekiem, który posiadł niezwykły w narodzie autorytet. I to jest oczywiście wyzwanie dla tych wszystkich, którzy roszczą sobie pretensje, żeby mieć tę władzę nie instytucjonalną, tylko właśnie władzę poprzez autorytet nad społeczeństwem polskim. A zatem zajrzyjcie, zobaczcie, kim był prymas Stefan Wyszyński i pójdźcie jego śladem. Relację przygotował Józef Niewiarowski, portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis o kardynale Wyszyńskim, na który Państwa zapraszamy. Do tematu świętości i historycznej roli Prymasa Tysiąclecia, jego przesłania dla każdego Polaka w obliczu zbliżającej się beatyfikacji powrócimy, mówić będziemy o niej 10 czerwca w Klubie Trójki, który poprowadzi Wojciech Reszczyński. Been faking me out. Can't make you happy or not. sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that bed look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Lekarze i specjaliści biją na alarm. Trzeba przyjrzeć się naszym dzieciom, sprawdzić, jaki jest ich stan psychofizyczny po pandemii. Rzeczywiście problem, proszę Państwa, jest i za chwilę o tym, jak chcą go rozwiązać w Zielonej Górze Państwu powiemy. 13 minut do godziny 17 pozostało. To program. Zapraszamy do Trójki. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. przed 17 w Trójce. Teraz bardzo ważny temat. Otóż w całej Polsce, proszę Państwa, powstanie 9 ośrodków, gdzie będą kompleksowo badane i leczone dzieci, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne. Pandemia niestety zostawiła ślad po sobie, a jeszcze nie powiedziała przecież ostatniego słowa, choć mamy nadzieję, że trzecia fala pandemii była tą najgorszą. W Zielonej Górze powstanie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę z 9 instytucjami w naszym kraju. Pieniądze na realizację tych inwestycji pochodzą z funduszy unijnych i rządowych, ale najważniejsze jest to pytanie, jak zmieni się filozofia leczenia. I o tym właśnie już teraz Karolina Kamińska. O ostatnim roku często mówiło się, że był to czas pandemii nie tylko koronawirusa, ale także pandemii samotności i strachu. Był on trudny nie tylko dla osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Brakuje mi chęci na wychodzenie z domu. Zawsze siedzę już tutaj na miejscu. Nie potrafię zachęcić się do wyjścia. Na pewno pogorszył mi się też wzrok przez ciągłe korzystanie z laptopów, jak i telefonów. No myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby wychodzić na spacery. Ostatnie statystyki są zatrważające. Tylko w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w województwie lubuskim kolejka oczekujących wydłużyła się do 3 miesięcy. Placówka może przyjąć 30 dzieci. Chętnych jest prawie setka, mówi psychiatra dziecięcy Anna Malecka. Jest bardzo dużo osób potrzebujących. Codziennie mam różne telefony z różnych stron Polski o prośbę o interwencję, o prośbę o przyjęcie pacjenta. Zgłaszają się osoby z obniżeniem nastroju, z myślami samobójczymi, nie radzące sobie w tej sytuacji. I wynikające to z pandemii, ale też wynikających z innych sytuacji rodzinnych. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego typu problemu jest stworzenie 3-stopniowego procesu leczenia. Mają temu służyć Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Jak mówi dyrektor placówki w Zaborze, Andrzej Żywień, psychiatria XXI wieku nie powinna opierać się wyłącznie na leczeniu szpitalnym. Odchodzimy od tej izolacji szpitalnej i będzie to taki 3-poziomowy system, gdzie na początku będzie tylko psycholog, to będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, później na drugim etapie poradnia psychiatryczna, gdzie będą też psychiatrzy, psychoterapeuci, a trzeci poziom referencyjny to jest właśnie szpital, taka wysokospecjalistyczna, całodobowa opieka psychiatryczna. Jak dodaje Żywień, terapia domowa często przynosi lepsze efekty niż pobyt w szpitalu. Powstające środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze daje taką możliwość. Taka osoba woli być leczona w swoim gdzieś tam środowisku, że nie jest izolowana od swoich przyjaciół, od swojej rodziny, tylko załóżmy na kilka godzin idzie na oddział dzienny, tam ma specjalistyczną opiekę psychiatryczną, na przykład psychoterapeutyczną, też chodzi załóżmy do szkoły, ewentualnie ma naukę indywidualną. Osoby, które mają myśli samobójcze i zgłaszają to, czy rodzina widzi, że taka osoba jest agresywna i niebezpieczna dla siebie albo dla otoczenia, to tylko takie przypadki byłyby hospitalizowane. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży rozpoczną działalność najprawdopodobniej w czerwcu. Do tej pory większość dzieci trafiała wyłącznie na oddział szpitalny. Teraz młodzi pacjenci będą większość czasu spędzać w domu z przyjaciółmi w sprzyjającym środowisku. Warto, proszę Państwa, dodać, że takie centra zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powstaną także w Łodzi, Krakowie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i w Mysłowicach. What a drag it is. The shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, it's panic in America. Oh, oh, oh. Trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in.